Molt bona nit i benvinguts al Serà Història a Montcada Ràdio. Aquest programa està produït, dirigit, muntat i radiolocutat per tres joves que responen als noms de Joel Jaimez. Bona nit, Joel. Hola, bona nit. Joan Espel, bona nit, Joan. Hola, bona nit. I un servidor, Albert Vilalta. I avui tenim un convidat especial perquè contem amb la presència del director, presentador i fins i tot pensador del programa Sueños Orgiásticos, que s'emet els dimecres de 10 a 11 en aquesta mateixa emissora. Bona nit, Àlex. Bona nit, Albert. Benvingut. Gràcies, gràcies. Pots intervenir cada vegada que vulguis, sí, sí. Excepte quan estigui en el mirall trencat al final, tota la resta es pot interrompre, les efemèrides, tot. A casa teva estàs. Vale. Les vies de contacte habituals, el Facebook Serà Història, el Twitter arroba Serà Història i el Gmail serahistoria@gmail.com i també tenim el blog serahistoria.blogspot.com. Recordeu que en directe ens podeu escoltar tant pel 104.6 de l'FM a Montcada Ràdio com per internet a montcadaradio.com i en diferit els diumenges a la tarda de 3 a 2 quarts de 4. Avui és dilluns 17 de desembre del 2012. Tal dia com avui, de l'any 1777, França reconeixia la independència dels Estats Units en plena guerra de la independència, aliança amb els rebels americans contra les tropes britàniques. El conflicte encara s'allargaria 6 anys més, fins al Tractat de Versalles, de 1783. El 17 de desembre de 1819, Simón Bolívar proclamava la Primera República de Colòmbia. I el mateix dia de 1903, els germans Wright feien el considerat oficialment primer vol sostingut en una aeronau més pesada que l'aire. Van fer 4 intents aquell dia, el primer vol va aguantar 12 segons i va avançar 36 metres i l'últim dels 4 vols va durar gairebé un minut i va avançar 260 metres. I avui també fa 23 anys la Fox emetia el primer episodi d'una de les sèries més famoses i llargues de la història. Joel, saps de què parlo? ¿Cuántos años? Fa 23. Idees? Simpson? Molt bé, efectivament no és altre que The Simpson, més de 500 episodis repartits en 24 temporades. El sábado estrena la 22 temporada Antena 3, por doblada. En Estados Unidos van 3 avanzadas más. Sí. Doncs molt bé, estarem pendents. I és l'última? La... No. Perquè va haver-hi rumors de que s'acabava. Sí, no, està renovada 2 anys més i van renovando poco a poco, pues l'aumento salario de los dobladores va subiendo. Per últim, avui fa 2 anys, el jove venedor ambulant Mohamed Bouazizi es cremava a l'Obonzo davant d'un edifici governamental de Sidi Bouzid a Tunísia. És per molts el detonant definitiu de la primavera àrab. I ara anem als aniversaris, primers de les morts. Precisament Simón Bolívar, el militar veneçolà i partícip en la independència de molts països sud-americans, va morir el 17 de desembre de 1830, als 47 anys. I d'un dirigent militar a un altre que va morir avui fa tot just un any, Kim Jong-il, el president i líder suprem de la República de Corea del Nord, durant molts anys, moria a l'edat de 69 anys. I per acabar, anem als aniversaris pròpiament dits. Joseph Henry, el físic nord-americà conegut per les seves aportacions en electromagnetisme. De fet, Joan, la unitat de la inductància és l'Henry, en honor al seu nom. És veritat, és veritat. Doncs naixia a Albany el 17 de desembre de 1797. I una curiositat, Albany, que no arriba als 100.000 habitants, una ciutat petita, és la capital de l'estat de Nova York, que no és Nova York. Vaja. Sí. No sé si ho sabíeu. No? Sí, no, sí. Sí. És algo muy habitual en Estados Unidos. Exacte. Los Ángeles no és la capital de l'estat, és Sacramento, i així podríem dir mil exemples. I acabo ja les efemèrides. Àngel Alonso, Pichi, avui sí. Fa 58 anys. I Mila Jovovich, l'actriu de Resident Evil, en fa 37. A tots ells, per molts anys. Tot això ja és història. I avui, a les 10 de la nit, també serà història. Vinga, doncs anem per feina, no deixo gairebé cantar. La meva secció durarà poquet, si voleu comentem una mica res. Volia comentar els resultats del Zeitgeist, no sé si sabeu el que és. Què és el Zeitgeist? Ni idea. Jo no. És el que fa Google com a informe de tot el que s'ha vist vale, o buscat. Ah, vale, por ese nombre no me sonaba, pero sí lo he visto el resultado. Bueno, també és el nom d'aquell vídeo que ronda per internet. Sí, muy bueno. El... Anticapitalista. Sí, sí. No sé per què Google ha pres aquest nom. Zeit és temps en alemany? Sí. Geist? És ànima, fantasma. Ah, ara entenc. Mm-hmm. Molt bé. Doncs això, si voleu comentem res en 2 minuts. Alguna cosa que voleu saber? Espanya o el món? Què mirem? Hombre... El món. Sí. Mirem el món? Mirem el món. Què voleu? Per exemple, les cerques. Lo más buscado, ya te digo yo, Facebook... No, sí, segur. No, però aquí parla del... Perquè, per tenir... Sex. Sí, segur. Sex. O sex. Però aquí parla del que ha fet un canvi en relació a l'any anterior. És a dir, clar, el que ha subit més? Sí, exacte, buscat? En percentatge de pujades. No, però m'ha fet gràcia el que ha dit Joel, la gent que entra al Facebook, sí. Usa el Facebook, al Google, sí. Fent clic. Creo que está lo primero Facebook y luego el segundo es Facebook mal escrito y el tercero también es Facebook fet, mal escrito. Facebook, si tú poses www.facebook, sí, Facebook, así como, es, como se escribe, sí, te lleva a facebook.com. Está registrat. Yo es que ya lo he visto todo. Ya. Sí, lo he probado y ya lo he visto todo. Yo entro para fb.com, sí. Més fàcil. Sí, sí, sí. També hi entra? Sí, sí, fb.com, sí, sí. T'estalvies unes quantes lletres. Doncs yes. Les cerques més realitzades o que han augmentat respecte a l'any 2011 són Whitney Houston, que va morir. Ah. Bueno, claro. Entenible. Gangnam Style, com no? Hòstia. Sí. I Hurricane, bueno, Hurricane Sandy. Sandy, sí. Sí. Había que ver Gangnam Style el año que viene. Quiero decir, ¿cómo, por eso, sí. ¿Cómo va a estar dentro de un año? ¿Cómo evoluciona? Sí. Según el éxito que tenga el grupo. Home, és la cançó de l'any. De fet, avui sí, la volia... la Macarena del sí. 2012. Sí, sí, sí, sí. He valorat posar-la, la cançó final. No, és legítim, No és legítim, però he pensat, no acabarem l'any amb aquest nivell. No deixarem, si s'acaba el món, no acabarem el món amb aquesta cançó. Sí, sí, queden 3 dies, aprovechemos. Doncs res, bé, podríem dir les pel·lícules, per exemple, The Hunger Games, Skyfall, Prometheus, les tres més buscades. Claro. I per què no acaba l'any, si no estaria el Hobbit? Exacte. Sí, sí, suposo, clar, això és de acabat el desembre. Mm. I no sé, si voleu, ho deixem aquí. Vull dir, ja, es pot visitar, és google.com/zeitgeist o fent el que fa molta gent, posant a Google directament Zeitgeist, o resumen, vull dir, Google sí, és llest en notícies hay muchísimas noticias de esta lista y la verdad es que es muy interesante. Després també tots els diaris fan els seus resums i el Mirall Trencat avui serà també un resum. Anem i en Espanya, que se comenta más? En Espanya se buscarà Espanya... Rajoy o recortes. A veure, t'ho miro. O record, porque recortes. A Espanya, per exemple, les cerques són Bankia. Ah, ¿sí? Uf, prima de riesgo. Uf. Gran hermano 12 más 1. Claro, es que ha sido España. Si el tercero está gran hermano. Es lo que... imposible, etc. Mm. Y canciones: Yo te esperaré, ahí se te pego. Someone sí. Like You. Gangnam Style. Programas de TV de Walking Dead. Ve, gran hermano. Te diré con quién andas y eso, ¿no? Sí. No sé cómo se dice ahora, pero. Dime con quién andas y te diré. Ahí te diré quién eres. Te diré quién eres. Sí. Dígame que buscas pues, a Google sí, y te diré, sí. Te diré qué país eres, exacto. Doncs bé, anem a la ciència amb el Joan, a veure què ens explica. A veure, a veure. No deixo sonar gaire el saxo, vinga, fot-li. Bueno, avui anava a comentar els postulats de la mecànica quàntica i a demostrar-los, però... Com està aquí l'Àlex, doncs he pensat, va, anem a fer alguna cosa... No, a mi és un tema que m'interessa. Ja, és que si una pizarra és un poco difícil. Sí, claro. Vale, doncs el tema... Algo que podem comentar, va. Sí, els IG Nobel. Abans li he deixat veure el guió a l'Àlex i no s'ha quedat amb el Nobel, sí, però no amb l'IG. L'IG, no. Us sona IG Nobel? No. Que són els anti-Nobel. Como los premios Tachi o... Hòstia, no sé si n'hi ha anti-Nobel. Això no, ser, no. Ho dic com a definició. Ah, no. Són complementaris més que confrontats. Es tracta d'una... Bueno, primer de tot, veiem d'on ve el nom. Ve del joc de paraules Ig Nobel, que en anglès vol dir poc noble, baix, mesquí, i Nobel, de Premi Nobel. Mm-hmm. Doncs s'ha quedat IG Nobel. Mm-hmm. I és una paròdia dels Premis Nobel de veritat, que es porta fent des de l'any 91, des del 1991, i, bueno, es fa... El fan, a veure, paròdia, però la definició oficial... La definició oficial és que es premien treballs científics que primer fan riure la gent sí. I després els hi fan pensar. Vull dir, que tenen aportacions reals. Sí, sí, sí. Al principi semblen parides, però li dones voltes i veus que realment hi ha coses. Tal com diuen ells, a la pàgina oficial diu... Un món de molta bona ciència és atacada perquè és absurda i molta mala ciència se la reverencia a pesar de la seva estupidesa. Eso está claro, pero pasa en todo esto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. I, bueno, el IG Nobel, doncs això, és una mica paròdia en plan humorístic i, a més, de tant en tant també, doncs, fa una mica... És una mica crítica social. Llavors, els presenten guanyadors de Premi Nobel, o sigui, els otorguen i els presenten cada any a principis d'octubre, coincidim amb els Premis Nobel de veritat, guanyadors, sí, competència. Guanyadors de Premis Nobel i vaja, i el que deia abans, per exemple, doncs que a pesar que pot semblar estúpid, doncs mira, el 2006 es va premiar un estudi que demostrava que el mosquit que transporta la malària se sent atret amb la mateixa intensitat per l'olor d'un formatge que es diu Limburger que per l'olor dels éssers humans. I ara resulta que quan hi ha plagues de malària per Àfrica, doncs posen formatge aquest Limburger per frenar-ho. I això és... Això és per, I bueno, funciona. I funciona, sí, sí. Tot lo mejor. I això és pel Premi Nobel. I a més, per l'IG Nobel. I a més resulta que molts guanyadors de Premis Nobel després els hi donen IG i viceversa. Alguns IG... Després són Nobel. Per exemple, fa uns anys, un parell d'anys, que està tan de moda el grafè, no? Sí. El Premi Nobel del grafè, doncs un dels del grafè va rebre un IG Nobel per fer levitar una granota en un camp magnètic molt, molt potent. I bé, un parell de coses més abans de veure'n alguns. Es donen al Teatre Sanders de la Universitat de Harvard i no hi ha categoria. S'otorguen 10 cada any. Però no són categories fixes. Per exemple, he estat mirant i el 2012, aquest any, doncs jo què sé, hi ha premi en dinàmica de fluids. I després, l'any 2011, doncs hi ha en seguretat pública. I, vull dir, van fent... Sí, n'hi ha com uns de fixes, química, física, literatura i no sé què, i després n'hi ha altres que jo què sé, es treuen així de la màniga, però sempre són 10. Llavors, doncs, de la mateixa manera que van comentar els Nobel, doncs m'agradaria comentar amb molta més brevetat perquè són 10, els IG Nobel, els IG Nobel d'aquest any. A veure, el Premi en Psicologia, bueno, a uns autors d'Holanda, de Perú i de Rússia, per descobrir, no, per fer un estudi en el qual es demostra que, inclinant a l'esquerra, la Torre Eiffel es veu més petita. Madre mía. Sí, això a psicologia. No està mal. El de la Pau, a una companyia russa es diu SKN per convertir munició, antiga munició russa en diamants, no sé com, no sé com, vull dir, sé que de carboni pots treure diamants, però munició no, no sé, però bueno, era aquest és el premi. En acústica, que no ens agradaria crec a cap de nosaltres i menys a mi ara, a uns japonesos per inventar una cosa es diu speech jammer, que és un aparell sí. Que quan tu estàs parlant t'interromp fent-te sentir el que tu dius en uns segons de... Sí, esto lo dice de idiotitzador, sí, se li diu idiotitzador quan et poses uns auriculars i et sents a tu mateix amb una mica de retard i empieza a de titi sí, sí. Que dius perquè clar, no ets capaç del servei de separar-ho sí, sí, deu disturbar molt neurociència a uns americans per demostrar que... Ah, sí per demostrar que investigadors de cervells, o sigui neuroinvestigadors, usant instruments molt complicats i estadística relativament simple poden veure activitat cerebral significativa en qualsevol lloc, inclús en un salmó mort. Hòstia. Sí, el de la química, bueno, per descobrir per què en no sé quines cases d'un poble de Suïssa el cabell de les persones tornava verd. Verd? Sí. I aquest és el millor, i és on entra una mica la crítica que dèiem, el de literatura. A veure si ho dic bé, perquè està en anglès i fer-ho així en viu. A l'oficina de comptabilitat general del govern dels Estats Units per fer un article sobre articles en el qual es recomana la preparació d'un article d'articles d'articles. I el millor és el títol. Accions necessàries per avaluar l'impacte d'esforços per estimar els costos d'articles i estudis. No. És la burrocràcia. Ese tuvo Nobel antes en literatura o no? Si no, ja... Visto lo visto. Home, doncs segur que és interessantíssim això, una prosa i una... Sí, sí, sí. La burrocràcia que sempre dinamita... I tant, i tant. A veure, anem justos de temps. Molt. Sí. Mira, saps què? Acabaré amb un que... a veure, aquí n'hi ha molts que tenen la seva gràcia, però volia acabar amb un en concret, que aquest volia dir-lo. Sí, i diré a qui se li ha donat. Bueno, diré d'on són. A un tio d'USA, o sigui, d'Estats Units, per predir que el món s'acabarà en 54. En un altre tio... Com? També en 54? El 1954. Llega tard un poc, A un altre tio per predir que s'acabaria el 82. A una tia per predir que s'acabaria el 90. A un tio coreà per predir que s'acabaria el 92. A los mayas. A un tio d'Uganda per predir que s'acabaria el 99. A un altre tio d'Estats Units per predir que s'acabaria el 94. I un altre el 2011. Pues predico, però... A tota aquesta gent se'ls dona el claro. Premi Nobel de les Matemàtiques. Però el premi cada dia està més cerca, perquè... Per demostrar el món, i ho diu... premi és aquest, oficial, per demostrar al món que s'ha d'anar una mica en compte a l'hora de fer segons quins càlculs matemàtics. Home, el Joel s'aventura a fer una predicció. Sí, no, sí, el año que viene, el 12 de enero, acaba el mundo. O sea que ya me están dando el premio. Sí, sí, ya me están dando el premio porque se lo dan a cualquiera. I jo faig una predicció. L'any que ve els IG Nobel seran pels maies o pels que han llegit malament el calendari maia, que també n'hi ha uns quants. También, I uns quants de Darwin també seran pels que s'ho prenen molt seriosament. Els premis Darwin. Un dia els podríem comentar també. Sí, són molt bons. Sí, però no sé si encaixaria. Un poc en la secció. Bueno, selecció natural, no? Sí. Anem a internet. A internet, no? A ciència tampoc. Anem a sèries i cinema. Tot i que si vols parlar d'internet, no seré jo sí, qui bueno, digui que no. Sí, bueno, es que mi medio de bajar las series es internet, o sea que por ahí vamos. Vale, venga. Bueno, traigo el Hobbit calentito, que hace dos horas estaba en el cine viéndola. De aquí creo que solo la ha visto Alex, ¿no? Sí, yo pareció? Sí la he visto. Bueno... Sin comparar, ¿eh? Un poco de decepcionante. Que el Joel ¿sí? va a hacer mala cara. En comparación con el libro. Ah, bueno, sí, si como se compara con el libro, sí. No lo decía por comparar con las pelis, con el Señor de los Anillos. Ah, bueno. No hay que tenerla en cuenta, creo, ¿eh? Sí. En cuanto a trilogías, acabó el Señor de los Anillos y has y de saber pasar página, ¿no? Peter Jackson y a Christopher Tolkien les gusta mucho el dinero, eso sí. Sí, eso está claro. No da para una trilogía el Hobbit. No, en cuanto al libro no. La excusa que han dado es que tenía van a meter el Silmarillion dentro. No, puede ser, no sé. Pero han dicho que como había mucho material en los apéndices de Tolkien, que han ido metiendo cosas. Pero bueno, hay cosas que sí que es verdad que no tiene sentido. En cuanto a peli, a mí sí que me ha gustado. Visualmente espectacular. Se nota mucho el cambio de generación. Cuenta que hace 10 años se estrenó ya las dos torres. Sembla que fue de ahí, y se nota el cambio, los efectos especiales. Luego tiene el bien hacer de que se pueden distinguir bien los personajes, porque cuenta que hay como 10 o 12 enanos, 13. Que son 13. Son 13 enanos que se parecen mucho, en cuanto a eso se lo han currado. Y no sé, en cuanto a pelis es disfrutable, a ver lo que sale de la segunda parte y de la tercera. Yo reconec que llegint-lo, el llibre, els nans no... excepte els més protagonistes, sí, no els distingia. No? Kili, sí. Fili, Bombir, Dorfur, Bombur... Perquè no parlen tant. Sí, també és verdad. Pues nada, eso en cuanto al Hobbit. Molt bé, doncs ja aniré. Por cierto, los compañeros que vienen detrás nuestro del vuelo de Fénix sí. Hicieron un evento junto con los cines de Moncada el sábado, con talleres de élfico y no sé qué más hicieron para promocionar el Hobbit en los estrenos de Moncada, que la verdad no sé cómo ha ido porque no pude ir, lo siento mucho, pero no pude ir, dije que iría y no pude, y no sé cómo ha ido, la verdad. Ja ens ho explicaran després d'aquí a les 10, sí, el vuelo del Fénix. Luego lo escucharemos, a ver. Y nada, a ver, os traigo muy rápidamente una... entre comillas promesa que hice de especificar un poco cómo eran las cadenas americanas porque que m'hagis fet cas, una sí, cosa no? que et demano. No, yo siempre hago caso, pero algunas veces tardo más convé, en hacer. Sí, también. Bueno, hay cambio en cuanto aquí, no es igual que aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de números, la 1, la 2, TV3, 4, etcétera. No nos complicamos la vida. No, aquí vale. Somos simples. Pero allí no, allí hay las 5 mayoritarias, digamos, y luego otras de cable que está muchísimo más expandido que aquí en España. La tele que por cable. Que es tele pagando, tele de calidad, digamos, tele, bueno, que se asemeja más al cine que no a serie. Podríem dir Canal Plus, sí, però molts, aquí molts Canal se asemeja Plus. Un poco Canal Plus, pero... no hay nada igual en España. A ver, si ¿sí me podríais decir las cadenas mayoritarias, algunas. Fox. ¿Sabríais? Fox 1. Queda 4. CNN. No, eso es canal de noticias. ¿Números? Os traigo mayoritarias en de cuanto series. A series, sí. Vale. CBS. CBS. No lo leas, ¿eh? HBO. Que lo tengo aquí. No. HBO. HBO es de cable. Venga. La mayoritaria. Dos dados falladas. Fox, CBS... Fox, CBS, no. La CBS es la mayoritaria, la que más audiencia trae, que no quiere decir que sea la mejor, ¿eh? La audiencia en cuanto a que tiene muchísimos procedimentales que son esto, tipo CSI, empieza el episodio, sí. Acaba con que encuentran claro, al asesino y ya está. Eso y esto es lo que más vende, esto es lo que atrae más gente. Luego la segunda en cuanto a espectadores, que ya hay algunas series muy buenas, es ABC, que la insignia ABC. Hace poco de la cadena era Lost. Sí. Ahora sigue con la más vista Anatomy of Grey y algún estreno nuevo como el de esta temporada de La Resort que no ha funcionado muy bien y la han cancelado, pero en cuanto a calidad está muy bien. La tercera ya sería NBC, que tiene series de todo tipo, pero la más conocida ahora podría ser The Office o 30 Rock, que es conocida allí, pero aquí no, por ejemplo, porque ni, creo que aquí no la ve ni Cristo, vamos, porque NBC no ni la han traído. NBC es la del pavo real, ¿no? La que es sí, como... NBC es la del pavo real, exacto. Sí. Que tiene a la vez NBC... en MSNBC, que es el canal de noticias, que también junto a Fox es el más conocido de Estados Unidos. Ahí va Fox, otra, que es otra cadena mayoritaria. House, por ejemplo. House, por ejemplo, que es la insignia de la cadena hasta hace poco. Ahora sigue con Glee, que es muy famosa en cuanto a los adolescentes. Bones, que es también otro procedimental, pero un poco más serio. Fringe, que es una de las pocas de ciencia ficción que hay en cadena mayoritaria. Y Los Simpsons, que es la más grande de la cadena. Uh-huh. ¿Y Futurama? Futurama estaba en Fox, la cancelaron y la compró Comedy Central. Uh-huh. Y ahora la dan allí. Y la última de estas grandes, pero la más pequeña, es The CW, que hace 5 años o 6, era la cadena de Warner Brothers, uh-huh, pero se fusionó con la cadena de Disney, una cadena que tiene Disney, y ahora sale esta, que la serie más famosa que tiene es The Vampire Diaries, que también es de vampiros y adolescentes. Que la hace TV3, ¿no? Diaries que la dan vampiros. En TV3, por ejemplo. Y luego, muy rápidamente, en cuanto a cadenas de cable, la mayor, que la conoce todo el mundo, es HBO. HBO, que tiene series míticas como Los Soprano, The Wire, Sexo en Nueva York, miniseries del tamaño de The Pacifico, Band of Brothers, para mí la mejor cadena de cable. Juego de Tronos. Juego de Tronos, Boardwalk Empire, Treme, que son de estas de hace poco. Todas las que digo son buenísimas, ¿eh? Es que no hay mala. Yo no he encontrado mala en HBO. Que vea yo, a lo mejor hay alguna que yo que sé, no sé. Pero que vea yo, no hay mala en HBO. Luego la segunda, en cuanto a calidad, para mí es AMC, que hace poco creo que ni existía, y ahora está dando seriazas tales como Breaking Bad, Mad Men, que es también una seriaza que muy poca gente la ve, The Walking Dead, que en cuanto visualmente es genial. Otra muy buena, que suele ser series largas, Showtime, que da Dexter, Homeland, Californication, Shameless, The Big C, uh-huh, también series muy buenas. Y las últimas, que dentro de las de cable son las más pequeñitas, son FX, que hasta hace poco daban Damages, que la ha dado TV3, Dungeon Prejudices, exacto. Y ahora está dando una de las más famosas de su canal, que se llama Justified, y está muy chula, la recomiendo desde aquí. Algún día a lo mejor hablo, porque se estrena la cuarta temporada aquí poco. Las últimas dos, MTV, que no es una cadena de series, pero MTV siempre se conoce como cadena de música. Uh-huh. Pero hasta hace poco estaba haciendo ficción, series, que la más conocida de ese canal es Teen Wolf, también de adolescentes, de Hombre Lobo. Y la última, Sci-Fi, cadena de ciencia ficción, no de mucha calidad porque no tiene mucho dinero, pero ha dado series grandes como Battlestar Galactica o Alphas o Warehouse 13. O sea que en cuanto a cantidad de cadenas, allí van sobrados. ¿Big Bang que la emitía? Big Bang la da CBS, que tiene 4 o 5 comedias. ¿Y la teva preferida, Dexter, qué la fa? La da Showtime, que ya no es mi favorita, cuidado, ¿eh? Porque, por cierto, ayer acabó la séptima temporada, que el final también me ha decepcionado un poco. Ahora mi favorita yo creo que es Juego de Tronos, casi sin ninguna duda, ¿eh? Lo diría. Doncs, ¿ya está? Sí, porque no me ha dado tiempo. Ya veus, Àlex, sí. Mitja hora dona per molt poc. Sí, bueno, sí. Yo he escuchado muchas cosas aquí. Hay información, sí, claro. Sí. Mi programa no es informativo, tampoco es musical, entonces... Claro. Ho veurem dimecres. Anem tancant la paradeta. Tot recordant-vos les vies de contacte? No, perquè ja les hem recordat al principi i podeu sentir el programa gravat. Us han parlat des de l'estudi Joel Jaime i Joan Espel, i avui especialment l'Àlex Mesa, i des del control tècnic jo mateix, Albert Vilalta. Recordeu que dilluns vinent ja no teniu una cita amb nosaltres perquè fem vacances de Nadal. La propera cita amb tot l'equip del Serà Història, amb el Serà Història, és el dia 7, dilluns 7 de gener, però el dimecres... Tenim una cita a Sueños Orgiásticos, estem convidats, no, Àlex? Sí, en principio sí, si no me arrepiento en l'últim moment, no, sí. És a les 10, de 10 sí, a 11. De 10 a 11. Vols avançar miércoles. Alguna cosa? Bueno, este miércoles. Todos los miércoles no vais a venir porque entonces no se puede sostener. Vols avançar alguna cosa? No, sorpresa. No, es sorpresa porque todo es sorpresa hasta media hora antes del programa. No, sí, tú, no hay filtraciones, no se pueden hacer declaraciones al respecto. Va a haber menos información, aunque haya el doble de tiempo, eso sí. Bé, xerrarem, ens ho passarem bé. Seguro. Quedem als Sueños Orgiásticos i abans d'acabar, el mirall trencat. És cert que encara queden uns dies per acabar l'any, però aquest és l'últim programa del 2012. Fins i tot, si fem cas, ni que sigui per pura probabilitat estadística, el que es comenta erròniament sobre la profecia maia, aquest pot ser l'últim programa de tots. Així doncs, malgrat que normalment hem de mirar endavant, crec que ens podem permetre fer una petita pausa i, tot girant el cap sense deixar d'avançar, fer un cop d'ull al que deixem enrere aquest 2012. No puc, ni tampoc ho pretenc, fer un resum exhaustiu. Simplement són quatre pinzellades internacionals per entrar al 2013 en perspectiva. Al gener, recordem, el creuer italià Costa Concordia, que va embarrancar amb més de 4.000 persones a bord prop de les costes italianes, de nit. Va deixar 25 morts i la increïble història del capità Schettino, responsable directe de la tragèdia i gran desaparegut durant les missions de rescat. Imperdible la conversa radiofònica gravada entre la comandància naval i el capità, on li ordenen que torni a bord i ell va donant llargues. Al febrer va prendre importància la guerra civil siriana, quan les tropes lleials al president Al-Assad van bombardejar la ciutat rebel de Homs, deixant uns 260 morts i 500 ferits. També destaca la onada de fred que va viure a l'est d'Europa, amb gairebé 700 persones mortes com a conseqüència de les baixes temperatures. Al març, recordem les reunions a Brussel·les, on els estats membres van firmar un pla d'austeritat econòmica comuna per fer front a la crisi de l'euro. També estaven pendents de Mali, on un cop d'estat aconseguien derrocar el govern i provocava enfrontaments que durarien fins l'estiu. L'abril va ser un mes políticament important. A principis de mes, el món mirava de prop Birmània, on la Premi Nobel de la Pau, Aung San Suu Kyi, tornava a la política diplomàtica entre... després d'anys d'arrest domiciliari. I a mitjans de mes començava la batalla diplomàtica Espanya-Argentina per l'expropiació d'YPF, part de Repsol YPF, del govern de Cristina Fernández Kirchner. I el mes acabava amb la victòria del socialista François Hollande a la primera volta de les eleccions presidencials franceses. També podem mirar-nos un moment al Malik i recordar l'adeu de Guardiola. Maig, precisament, començava amb la confirmació del canvi de poder a l'Elisi, el mateix dia que els grecs, farts del rumb econòmic que duia el país, fragmentaven el govern en unes eleccions complicades. Grècia quedava debilitada des del punt de vista europeu i de retruc tremolava tota la zona euro. L'euro vivia moments molt delicats. Pocs dies més tard, Espanya nacionalitzava Bankia i alhora anunciava una retallada de 10.000 milions d'euros en els pressupostos d'educació i sanitat. El moviment indignat tornava amb força. I el mes acabava amb la detenció del majordom del papa Benet XVI per part de la Gendarmeria Vaticana, acusat de revelar papers secrets en un escàndol conegut com a Batileaks. Juny començava amb la condemna del dictador egipci Hosni Mubarak, a cadena perpètua, acusat de ser còmplice de la mort de gairebé centenars de manifestants en les revoltes. A mitjans de mes, els grecs tornaven a les urnes per constituir un govern sòlid i, malgrat no van otorgar la majoria absoluta a cap partit, es va poder formar govern. El mes acabava amb l'Eurocopa de futbol guanyada per la selecció espanyola. Al juliol, recordem com la guerra civil siriana arribava a la capital, Damasc, on es produirien els enfrontaments més violents fins llavors. I a escala nacional, Rajoy anunciava un paquet de mesures extraordinàries per controlar el dèficit, entre elles la pujada de l'IVA que tant havia criticat des de l'oposició. El mes, però, acabava amb bones notícies. Era l'inici dels magnífics Jocs Olímpics de Londres. I agost va venir carregat d'imatges esportives per recordar precisament d'aquests Jocs Olímpics. Phelps, Bolt i la selecció olímpica anfitriona, Gran Bretanya, colant-se al podi del medaller per darrere d'Estats Units i la Xina. Setembre va venir marcat per les protestes d'Espanya al Congrés i a Grècia en contra de les polítiques econòmiques, cada vegada més asfixiants. I a nivell català, la manifestació de la Diada va ser una demostració de força de l'independentisme i va provocar eleccions anticipades. A l'octubre, i recordem, l'home que va centrar tota l'atenció mundial durant unes hores, Félix Baumgartner, que va saltar des de l'estratosfera. I el mes acabava amb l'huracà Sandy fent estralls a la costa est dels Estats Units. El novembre va ser molt polític. Va començar amb les eleccions presidencials dels Estats Units, la reelecció d'Obama. Poc després van tenir l'escàndol de director de la CIA. El mes va seguir amb el Congrés del Partit Comunista Xinès, i va acabar amb l'entrada de Palestina a l'ONU com a estat observador. I a escala catalana es van viure les eleccions més importants de la història de Catalunya. I l'any acabava amb un desembre que encara ens pot portar notícies, però que ja ens n'ha deixat una, com la matança a l'escola primària Sandy Hook de Newtown. Ja està, tot això ja és història. Perdoneu-me si m'he deixat alguna cosa. Guardar totes aquestes desgràcies a la retina potser no serveix de gaire, però trobo que és important tenir-les presents ara que comencem un any nou, més que res, per no repetir els errors. Bona nit i bon any nou. No dona temps de la cançó. Bona nit, nois. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.